Πατάλα, πατάλα, σαν την ελαζό θα θέλουμε. Σαν την ελαζό, σαν την ελαζό, σαν την ελαζό. Σαν την ελαζό, έλα μην εφορείς άλλα. Κουνίνε τα λαμπρό ήλα, πέτρου πέτρου το θέλουμε. Σαν φακριστήκα μήνυμα. De la mine forisala, punine al da la brăila, pentru pentru toată lumea, să vă câștigă inima. Buda, buda, buda, buda, și mâine și toată viața ta.